Middernacht, het begin van woensdag 26 oktober. Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie ziet door heel Nederland een sterke toename van het gebruik van zwaar vuurwerk als explosief. Alleen in Amsterdam werden dit jaar al meer dan 80 incidenten geregistreerd. Dat zei de politie in het tv-programma Opsporing Verzocht. Het gaat bijvoorbeeld om illegale cobra's die een krachtige en harde explosie veroorzaken. Ze worden geregeld gebruikt in het criminele circuit, bijvoorbeeld bij aanslagen op woningen en winkels, maar ze worden ook ingezet bij plofkraken. Mark van Bommel is maandagnacht ontsnapt aan een gewapende overval. Volgens Belgische media had de dader het voorzien op de auto van de trainer van Antwerp FC. Een man wachtte van Bommel op in de parkeergarage onder zijn huis. Hij zou met een zaklamp en een pistool op hem af zijn gelopen toen van Bommel de garage inreed. Hij probeerde daarop terug omhoog uit de garage te rijden, maar botste toen tegen een andere auto. Het alarm ging af en dus besloot de overvaller te vluchten. De verdachte is nog niet aangehouden. De Amerikaanse president Biden heeft opnieuw gezegd dat Rusland een ernstige fout zou maken als het kernwapens inzet in Oekraïne. De vrees is dat Rusland dat wil doen. Die vrees wordt veroorzaakt door de bewering van Russische functionarissen dat Oekraïne zich voorbereidt op het gebruik van een zogenaamde vuile bom, een bom met nucleair materiaal. Oekraïne en het Westen ontkennen dat. Rusland zou dat als voorwendsel gebruiken. In het tv-programma Jinek heeft een klimaatactivist zichzelf korte tijd vastgelijmd aan de talkshowtafel. Activist Jelle de Graaf was de gast in het programma om te praten over manieren die klimaatactivisten gebruiken om hun boodschap over te brengen. Vervolgens klom hij op de tafel en lijmde zichzelf vast. Tijdens het reclameblok werd hij van de tafel verwijderd. Het weer. Vanavond trekken wolkenvelden over en koelt het af naar een graad of 10. De komende dag geregeld zon en met 17 tot 20 graden is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Afgelopen zaterdag viel ik plotseling door een grappig gat in de tijd. Ik was in Eindhoven voor een bezoek aan het Evoluon. Daar is nu de expositie Retro Future te zien. Een tentoonstelling die gaat over, zoals ze het zelf zeggen, de toekomst van gisteren. Hoe keken we vroeger naar wat we toen de toekomst noemden? Hoe dachten we dat ons leven eruit zou gaan zien? Onderweg naar de ingang van het UFO-vormige gebouw dacht ik aan Griet Titulaar. Een icoon uit mijn jeugd. U herinnert zich en vast ook nog wel. Als iemand zich vroeger bezighield met de toekomst, was hij het wel. Ik was niet de enige die aan Griet Titulaar had gedacht. In de rij voor het scannen van de toegangskaartjes kwam ik te staan achter een man met een Griet Titulaar opplakbaard. Een grapje van zijn vrienden zal het geweest zijn. De man droeg ook een grote sticker met zijn leeftijd op zijn borst. Hij was jarig. Ik keek om me heen. Aan het dak van het Evoluon hingen portretten. Een eregalerij van mensen die ooit vooruitkeken, nadachten over wat de toekomst ons zou brengen. Daartussen hing ook, hoe kan het ook anders, Griet Titulaar. De Griet met opplakbaard in de rij zag het ook. Het was alsof de twee Grieten elkaar aankeken door de tijd. Het was Droste-effect en tijdreis in één. En toen was ik nog niet eens aan de expositie begonnen. Retro Future in het Evoluon is een initiatief van mijn gast van vanavond, Koert van Mensvoort. Koert is kunstenaar, wetenschapper, filosoof. Maar zelf zei hij laatst dat zijn belangrijkste ontdekking is dat hij geen beroep heeft of hoeft te hebben. Precies dat grenzeloze denken is terug te zien in al zijn werk. In projecten als de nanosupermarkt, in het kweekvleeskookboek, in zijn brief aan de mensheid, in betalen met eco-coins. En ook in zijn plannen met het Evoluon. De expositie Retro Future is nog maar het begin. De komende jaren zal mijn gast ons meenemen op ontdekkingsreis met ruimteschip Aarde. Koert van Mensvoort is geboren in 1974. Welkom. Dankjewel, Femke. Hoera. Hoe is het voor jou om de sleutel van het Evoluon te hebben? Want jij bent er als jongen natuurlijk geweest. Ik ben daar als kind geweest. Mijn beide ouders werkten bij Philips. En dan ga je naar het Evoluon. Ik woonde ook redelijk dicht in de buurt. Zullen we even voor de paar luisteraars die misschien niet weten wat het is. Wat dat gebouw is, hè? Ja, wat is het en waar komt het vandaan? Oké, het is een ruimteschip, UFO-vormig-achtig gebouw. Het is ook een rijksmonument. En het is gebouwd in 1966 door Philips. Die bestonden toen 75 jaar. Ze waren echt een heel groot bedrijf. Dat was eigenlijk de Apple van die tijd. Het geld klotste misschien ook een beetje tegen de plinten. 75 jaar. En ze gaven een cadeautje aan de stad en het land. Daar werd een UFO-gebouw toch wel voor heel veel geld neergezet. Om mensen mee te nemen in de toekomst. En zich te verwonderen over wat het menselijk vernuft en technologie allemaal kan doen. Dat was in 1966. En wat heb jij daar gezien als jongen? Een heleboel. En wat ik herinner, wat echt indruk gemaakt heeft, is een hele simpele dia met een baby erop. En daarachter zat een lamp. En die knipperde iedere keer wanneer er een kind werd geboren op aarde. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. En dat ging dus heel erg snel. En ik herinner me dat ik daar als kleine jongen stond. En ik dacht echt van, wat? Worden er zoveel kinderen op aarde geboren? Is de wereld zo groot? Dat ben ik nooit vergeten. Maar er was bijvoorbeeld ook een beeldtelefoon al. Dat je kon beeldbellen. En ja, daarvan dacht ik lang, hebben we dat nodig? Dat je als je belt, dat je elkaar ook ziet. Hoezo? En dat, dan hebben we het dus over dat ik daar begin jaren 80 was. En dat leek er ook nooit te komen. Terwijl we nu natuurlijk in die lockdownperiode dat toch heel erg nodig hebben gehad. Anders. Ja. Ja. Wat is er nu te zien? Ja, we hebben nu voor het eerst eigenlijk in decennia, want het gebouw is, moet ik misschien eerst even vertellen, het is eind jaren 80, 1989, ging het niet zo goed met Philips. Ze waren echt eigenlijk toch bijna failliet. En onder luid protest sloten ze dat Evoluon, want iedereen mocht daar altijd voor 1 gulden, mocht je daar naar binnen. Dus daar zijn hele schoolbussen. Ja, tot uit Groningen die daar naartoe kwamen rijden om dat daar te ontdekken. Een beetje ook de Nemo in die tijd. Je kunt ook zeggen, Nemo bestond natuurlijk nog niet, maar is voor een stukje ook wel op geïnspireerd. En dat was heel mooi, maar het kostte alleen maar geld natuurlijk. Schip van Meijler. Ja, dus dat ging dicht. En toen werd het eerst een Philips Competent Center, waar ze gewoon hun eigen medewerkers gingen trainen. Nou, mogen ze doen, weet je. Het is een privaat bedrijf. Maar, ja, als je dan. En later werd het een conferentiecentrum. Dat is nog vrij recent. En er zijn nu ook nog steeds conferenties. Dat kan ook nog steeds. Alleen, ik vind een gebouw wat eruit ziet als een spaceship. Iedereen die dat ziet, die daar langskomt, die denkt, wat is dat? Kan ik erin? Dus ik vind dat moet je ook de deuren opengooien. Maar hoe kwam jij aan die sleutel? Ja, het is eigenlijk al meer dan. Wel, in de afgelopen 10 jaar word ik regelmatig dan gebeld. Of dan krijg ik een berichtje. We moeten dat Evoluon weer voor iedereen maken. Doe je mee? En ik zei altijd, ja, leuk, ik doe mee. Want ik deed projecten en die sloten daar wel bij aan. Tot een paar jaar geleden, toen werd ik weer gebeld. En toen dacht ik, ik doe niet alleen mee, ik ga hier aan trekken. En dat komt omdat de stichting die ik had opgericht, Next Nature, die was inmiddels ook wat groter. We hadden net een flinke tentoonstelling in China, in Shenzhen, gemaakt. En ik dacht op een gegeven moment, ik ben overal in de wereld dingen aan het doen. Ik zat ook de hele tijd in een vliegtuig ergens anders naartoe te gaan en daar dan dingen te laten zien. Maar ik had niet één plek waar we het konden laten zien. En ja, dus toen werd ik weer gebeld van, hé, er is een kans. Er was een nieuwe eigenaar, omdat de Philips het verkocht heeft aan een nieuwe eigenaar die het heeft mogen kopen met de belofte om dan ook het weer open te stellen. Hoe ga je dat doen? Wie moet dat doen? En dus toen heb ik mijn vinger opgestoken en gezegd, kom maar op. En dan begint het, hè? Want je kunt natuurlijk wel zeggen van, ik mag het openstellen, maar dan heb je nog geen budget, je hebt geen team, je hebt geen. Je hebt gewoon een UFO. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Dus dat is grappig genoeg in die lockdown-periode. Ik heb daar echt mijn voordeel mee gedaan, omdat ik daarvoor altijd aan het reizen was. En dan denk je, ik kan dat heel goed in een vliegtuig werken en. Maar als het dan wegvalt, dan hou ik toch best wel wat tijd over om op te puzzelen, hoe gaan we het Evoluon vullen, weer openmaken. Ja, en nu is het sinds eind september, is het dus zover. Ja, en het is de toekomst van gisteren. Wat we dat zien is het krijgen. Eerste project, omdat ik dacht, het is een groot project om het gebouw helemaal up and running. Maar ik dacht, ik wil gewoon snel iets hebben. Dus ik heb sinds 1 januari de sleutel. Huren we het. En ja, het leek mij... Ik dacht, wat ga ik nou doen? Dit gebouw zelf is eigenlijk heel oud. Of tenminste ruim 50 jaar oud. En daar werd vroeger over de toekomst nagedacht. Ja, en dat besef deed me beseffen... mensen hebben altijd over de toekomst nagedacht. En mensen hebben ook altijd goed nagedacht. Dus hoe hebben mensen eigenlijk vroeger over de toekomst nagedacht? En wat kunnen wij daar nu van leren? Nou, een heleboel dus. Ja, noem eens wat. Wat kunnen wij leren? Nou, het eerste dat ik leerde, waar ik echt achter kwam... en het is ook zo voor de hand liggend... maar niet alleen de geschiedenis herhaalt zichzelf... de toekomst herhaalt zich ook... Dat wil zeggen dat bepaalde voorspellingen die worden gedaan, die komen steeds terug. Dus bijvoorbeeld de voorspelling dat overbevolking een probleem is, die blijkt eeuwen oud te zijn. Ik vind dat heel bijzonder om te ontdekken dat Aristoteles al meer dan 2000 jaar geleden zei, de stad raakt vol, hij wordt onbestuurbaar. Dat er 200 jaar na Christus was er een kerkvader, Tertullianus, die voorspelde ook, de aarde kan de mensheid niet dragen. Het woelt en het krioelt. Er waren op dat moment 200 miljoen mensen op aarde. Wij zouden nu zeggen, nou, dat is nou, best wel leeg. Zeker ruimte. Maar zo, dat was, op dat moment voelde dat vol. En ook in de vorige eeuw, in de jaren 60, was er een heel populair boek, Population Bomb, van Paul Ehrlich. Dat was een Stanford professor, dus daar moet je naar luisteren. Echt een enorme bestseller. En die voorspelde gewoon dat in de jaren 70 miljoenen Amerikanen zouden omkomen van de honger. Nou ja, overgewicht is op dit moment een groter probleem in de VS. Dus dat als iemand nu zegt, de aarde is vol, dan denk ik, wacht even... Dat heb ik eerder gehoord. En het is een ronkende stelling. Je krijgt er de aandacht mee. Maar klopt het ook? Het zijn ook allemaal pessimistische stellingen. Ja. We gaan ten onder. Ja, dat heb ik sowieso ook. Dat zie je ook in het toekomstdenken. Dat als je een heel extreem standpunt inneemt. Dus heel pessimistisch. Maar het kan ook aan de andere kant heel optimistisch. We gaan een soort hemel in. Technologie gaat alles oplossen. We gaan ons uploaden in een metaverse en dan word je onsterfelijk. Dus aan die kant zie je ook mensen die hele extreme voorspellingen doen. Die krijgen vaak de aandacht, maar ze krijgen bijna nooit gelijk. Dus daar leer je wel iets van. En ik denk als we ook beter die patronen zien in hoe de toekomst in het verleden is voorspeld, dan kan dat ons nu helpen om beter om te gaan met toekomstvoorspellingen nu en in feite future-proof te worden. Hè? Meer toekomstbestendig te worden. Er zijn natuurlijk dingen die wel uit zijn gekomen. Het idee van, nou ja, wat je net al aangeeft van beeldbellen. Ja. Wat ik ook zag is... We blijven maar denken dat er een dag komt dat we vliegen. Als mensen. Ja, we kunnen natuurlijk in vliegtuigen, maar ik zie ook heel veel... Ja. Dat we zelf vleugeltjes ombinden en, ja, en ons eenpersoons vliegtuigje worden. Ja, en dat is ook zo'n klassieke, tijdloze droom om te kunnen vliegen als een vogel. Wat ook heel mooi, maar ook heel begrijpelijk is. Je ziet gewoon een vogel vliegen en je denkt, hey, dat wil ik ook. Dat moet wel lekker zijn. Dat moet wel lekker zijn en kan het ook. En Icarus is natuurlijk een klassiek voorbeeld. Maar ook Leonardo da Vinci. Die heeft gewoon een paar honderd jaar geleden de helikopter al bedacht en uitgevonden. En op dat moment was Leonardo, dat was gewoon een fantast. Want dat kon toch echt niet. Totdat de gebroeders Wright kwamen. En toen ging dat vliegtuig opeens omhoog. Dus ja, de droom is uitgekomen. Fantastisch. En nu zitten we dus op zo'n overbevolkte luchthaven of in te kleine krappe stoeltjes en te lange rijen. Dus die droom is ook nog niet helemaal wat het moet zijn. Nee, zie je dat vaker? Dat de nieuwe uitvindingen niet zijn wat we ervan hoopten. Ja, je ziet eigenlijk dat de nieuwe uitvinding levert ons nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe krachten, maar ook nieuwe risico's en nieuwe verantwoordelijkheden en nieuwe problemen. Dus ja, ik denk Leonardo da Vinci heeft wel de helikopter uitgevonden, maar hij heeft niet vliegschaamte voorzien. Weet je, dat is dan. Dus het vaak heeft zo'n stap vooruit levert ook weer een nieuwe spanning. En dat vind ik ook wel. Ik vind het ook wel interessant. Ik moet zeggen dat ik heb mezelf daar wel helemaal bij. Niet neergelegd. Maar het is ook een beetje dat wij als mensen steeds met vuur spelen. Steeds iets nieuws kunnen. Maar ook weer onze vingers af en toe branden. En dan denken, we moeten toch weer anders. En dat is eigenlijk nooit af. Maar het opzoeken van die grens is de manier om te groeien. Ja, ik denk dat dat ook wel iets is wat ons mens maakt. Dat we met onze verbeelding en met ons vernuft... dat we steeds proberen te kijken wat is er aan de andere kant van de heuvel. Dat is eigenlijk voor mijzelf een heel fundamenteel beeld... dat je een groepje mensen ergens in een dal ziet zitten... en de helft zegt, aan de andere kant van die berg... daar moet je niet heen, daar zitten monsters, daar word je opgegeten. We moeten hier blijven. Dat is de conservatieve kracht. En je hebt de mensen die zeggen, we gaan kijken... want daar is misschien een Walhalla en een leukere wereld... Laten we toch die kant op gaan. Dat is dan de progressieve kracht. En je hebt ze eigenlijk beide nodig. Ja, hoewel ik me kan voorstellen dat in ieder geval als je een pessimistisch toekomstbeeld hebt, dat je. Wat moeten we dan nog? Dat zie je natuurlijk nu ook heel veel. Ja, dat klopt. Ik vind dat wel een beetje heerst. En ik verzet me daar tegen. Ik vind het een plicht om optimistisch te zijn. Ja, ik betrap mezelf er. Ik heb twee smaken. Ik ben als ik kijk naar de toestand van de wereld erg pessimistisch. Ja. En mijn andere modus is dat ik er dan maar gewoon niet over nadenk. Oh ja? Dus meer struisvogel en kop in het zand. Ja. Maar jij kijkt op een positieve manier naar onze toekomst. Van het komt wel goed. Nou, ik voel me, niet het komt wel goed. Want dan denk je, ik ga wel achterover leunen en het gebeurt allemaal wel. Maar meer. Ik wil er iets aan doen. Ik wil het vastpakken. Ik wil proberen het goede kant op te sturen. En dan weet ik ook... Het is heel makkelijk om je voor te stellen hoe alles misgaat. Het kost eigenlijk helemaal geen moeite. Hoef je ook niet veel verbeeldingskracht voor te hebben. Iets met een inferno. Ja, er zijn zoveel scenario's. Alleen om juist een wereld voor te stellen... waarin je zelf wil leven. Een toekomst voor te stellen waarin je zelf wil leven... en die je ook aan anderen gunt. Ja, daar moet je dan echt over gaan nadenken. En heel actief worden. Maar ik ben ook wel benieuwd als je zegt ik ben pessimistisch of ik negeer het een beetje. Wat voor agency dan je dan voelt, of een Nederlands woord, connectie. Heb je het gevoel dat je invloed kunt uitoefenen? Nee, ik denk het niet. Ja. Gewoon als individu dat je het idee hebt van ik kan niet zoveel. Dus dan er maar liever niet over nadenken. En ik heb het idee dat ik weet niet of meer mensen dat hebben. Ik zie bij jongere mensen juist meer drive om de toestand van de wereld te veranderen. Ja. Iemand die zich vastlijmt aan een talkshowtafel. Je bent letterlijk verbonden, ook al ben je maar één persoon. Je bent verbonden met die wereld om je heen. En alleen al het feit dat je verbonden bent met je omgeving maakt dat je, dat je daar onderdeel van bent en dat je daar, zij het heel klein, een invloed op hebt. En onderschat niet die druppel die een emmer laat overlopen. Maar waar haal jij dat positivisme vandaan? Is dat een besluit van vanaf nu ben ik... Het is mij een beetje overkomen, moet ik zeggen. Want ik heb ook gemerkt, naarmate ik wat ouder word... ben ik dus positiever geworden. Ik heb als jonge jongen ook veel tijd besteed aan... wel toekomstdenken en dan... dat doe ik nog steeds wel, de dromen en de nachtmerries. Want dan ben je een beetje aan het... een soort radar van what if, wat kan er gebeuren? En dan je persoonlijke dromen? Ook over de wereld. Ja. Mm-hmm. Ja, want daar zit ook een verschil dat wat soms een persoonlijke droom is... kan een publieke nachtmerrie zijn. Kijk naar het gedrag van sommige miljardairs. Ik merk ook als ik mijn verbeelding... en als ik werk om bepaalde toekomsten voor te voelen eigenlijk... of wat ik vaak doe in projecten is... mogelijke toekomsten tastbaar maken en verkennen. Als je aandacht daarop richt, dan geef je het ook energie... en dan komt het ook uit. Dus als je je aandacht heel erg richt op nachtmerries... dan komen die nachtmerries gewoon op je af. Dus dan is het wel op een gegeven moment toch een beetje de keuze van... laat ik proberen mijn energie te richten op een wereld voor te stellen waarin we willen leven. En hoe werkt zo'n gedachte-exercitie dan? Ja, dat gaat eigenlijk de hele dag door. Hè? En dat doe je niet alleen zelf, dat doe je ook met anderen. Dat doe je door dingen te ontwikkelen, door dingen te laten zien. Dus ja, bijvoorbeeld, ik ben heel vroeg begonnen met onderzoek naar kweekvlees. Echt heel vroeg. Dus het is nu 2022 en in 2011 begon ik met een groepje studenten, gaf ik de opdracht van, ja, hey, als je nou vlees kunt maken zonder dat je een dier hoeft te slachten, technisch begon dat dichtbij te komen, zou dat kunnen. En dat is dan diervriendelijker, want je hoeft geen dier te slachten. Het is ook duurzamer. Want... Ja, want kweekvlees wordt nooit een dier. Het wordt alleen maar een stuk vlees. Ja, ja, je groeit dan dus... levende wezens bestaan uit cellen. En ja, spierweefsel, cellen willen zich... reproduceren. Die willen ook. Zijn eigenlijk levende wezens, klein, maar heel klein. En die groeien in je. Maar ja, het grap is, als je het buiten het dier groeit, dan groeien ze gewoon. Als je ze voedt, dan groeien ze dus door. En dan kun je inderdaad een stukje vlees groeien. Dat is dan zoiets wat op dat moment technisch eigenlijk nog niet helemaal mogelijk is. Maar daar wordt dan aan gewerkt. En dan zie je dat een aantal jaren dat het technisch wel mogelijk is, maar dan is het nog veel te duur. Daarna zie je weer dat het nog niet in de winkel leggen, want de wetgeving is er niet klaar. Ja, en wat daar allemaal doorheen loopt, is die vraag, willen we dit eigenlijk? Ja, willen we het? Inmiddels denk ik van dat we dit willen. Ja, omdat vegetarisch worden is het allerbeste. Ik weet niet, eet jij zelf vlees? Ja. Maar niet meer zoveel als vroeger. Ja, precies. Ja, ja, ik ook hoor. Dus het beste voor de wereld is vegetarisch. Dat is het meest duurzaam. Dus ja, applaus voor de vegetariërs. En niet iedereen lukt dat. Mijzelf, ja, ik heb toch een soort ambivalente houding ten opzichte van vlees. Dat ik denk, ja, een dier. Maar is het dan, oh ja, heeft hij een goed leven gehad? Daar let ik wel heel erg op. Herken ik het dier erin? En tegelijkertijd heb ik ook zo... Herken ik het dier erin? Dus niet een worstje, maar iets met een bot? Ja, liever wel... Ja, ja, dat vind ik dan... ik vind dat zelf prettiger om te zien waar iets vandaan komt. Maar ik ken ook mensen die juist zeggen... Ja, ik eet wel vlees, maar alleen als ik het dier er niet in herken. Ja, dus liever, dat vind ik... doe mij maar een gehaktbal, ja. Want anders is het te confronterend. De visstick. Ja, precies. Ja, dat vind ik dan... Ja, dan sluit je echt je ogen voor iets wat je eigenlijk wel weet dat er is. En er is gewoon veel aan de hand rondom vleesproductie. Mensen zouden ook meer insecten moeten eten. Gebeurt ook wel mondjesmaat. Ja, en we weten dat klimaatverandering een kwestie is. En vleesproductie draagt daar wel aan bij, aan al die broeikasgassen. Dus als je dat dan op een andere manier gaat produceren, kun je dan eigenlijk dat... primitieve gedrag van dieren slachten en vlees kweken. Wat ik zelf dus ook... dieren slachten en opeten. Wat ik zelf dus ook doe. Kun je dat dan overstijgen door dat op een andere manier te gaan maken. Dat vind ik dan ontzettend interessant om mee bezig te zijn. En toen ben je voor de troepen uit alvast een kookboek gaan maken. Ja, precies. Dat heeft geleid tot het allereerste kweekvlees kookboek ter wereld met 45 recepten. Die je nog niet kunt koken. Was wel op zich, vond ik, een goede vorm. Want heel vaak voor een verjaardag, dan geef je iemand een kookboek. Of je krijgt een kookboek. En dan denk je, dat ga ik allemaal koken. En dat doe je helemaal niet. En bij deze hoeft het niet eens. Hier hoeft het niet. En het kon ook niet. Alhoewel, inmiddels is het boek een aantal jaren oud. En een aantal van de recepten, die kun je nu wel maken. Want die zijn gerealiseerd. Dat is ook leuk om te merken. En daar, want daar zo kwamen we er eigenlijk op. Dat als je... zo'n toekomst tastbaar gaat maken. Dus dat doe ik door al die gerechten en recepten en een kookboek te maken. Dan trek je hem ook een beetje naar je toe. En dan zie je ook, dan gaat dat leven in de hoofden van mensen. En dan is er op een gegeven moment een of andere ondernemer. En ja, die gaat het dan doen. En dan krijg je de mensen mee. Ja, ja. Waarom is voor jou de belangrijkste ontdekking geweest dat jij geen beroep hebt? Ja, dat heb ik inderdaad op een bepaald moment ontdekt dat ik geen beroep hoefde te hebben. En vragen mensen het vaak aan jou? Van wat is je beroep? Wat doe je? Ja, en inmiddels weet ik me daar wel een weg in. Maar dat is denk ik, nou, als ik 15 jaar terug ga in mijn leven of 20 jaar terug, toen was ik ook al echt all over the place. En dan zat je soms op een verjaardagsfeestje. Ja, ik had allerlei studies gedaan. Dus ik had informatica gestudeerd, de kunstacademie gestudeerd. Een beetje filosofie, niet afgemaakt. Ook nog een beetje gepromoveerd industrieel ontwerpen, een beetje zo. En maar toen ik dat allemaal nog niet af had en ook nog niet daar echt mee bezig was, dan zit je op een verjaardagsfeestje te vertellen wat je aan het doen bent. En mensen denken echt, die jongen weet gewoon helemaal niet wat hij wil. En het voelt heel onhandig. Maar ik zou jeugdige mensen die nu in die situatie zitten, die zou ik toch willen zeggen van volhouden. Je hoeft niet echt een beroep te hebben. Je kunt, je kunt je verbinden tot verschillende dingen die je fascineren en daarmee bezig zijn. Ja, jij bent al 10 jaar bezig met nadenken over wat de natuur is. Ja, dat daar is bij mij, want daar ben ik eigenlijk wel weer heel monomaan. Dus net als ja, een meubelmaker heeft dan een beroep, want die kan heel goed hout bewerken. Daar heb ik heel veel respect voor. Die heeft wel, en ik heb dus geen beroep, want ik pak allerlei rollen. Alleen ik ben wel heel duidelijk bezig met één thematiek. En dat is de Next Nature vraag. Hoe zit dat nou met die relatie natuur en technologie? Want we denken altijd dat natuur en technologie tegengesteld zijn. Bijna als dag en nacht of zwart en wit. Maar ja, er is nu zoveel technologie in ons leven die we niet controleren, die ook een soort eigen dynamiek heeft. Dat dan denk ik, hey, wordt dat dan de next nature? En is technologie eigenlijk niet een soort anti-natuur, maar transformeert het de natuur? Klinkt een beetje abstract. En tegelijkertijd, als je beseft dat 20 jaar geleden hadden mensen geen smartphones. En op een gegeven moment koop je er een, denk je, wel handig of zo. Maar nu als je huis verlaat zonder je smartphone, dan voel je je naakt. Ja, alsof je lichaamsdeel op tafel hebt laten liggen. En dan ren je terug om hem weer te pakken. Dus die uitvinding die, waarvan je dacht, heb ik het nodig, die is nu zo onderdeel geworden van je identiteit, van je leven. Dat doet mij beseffen dat wij fundamenteel met technologie verbonden zijn. En dat we denken altijd dat technologie ons dient, maar wij dienen gewoon ook die technologie. Op welke manier? Ja, die vraag kan ik op twee niveaus beantwoorden. Op persoonlijk niveau of op wereldniveau. Ja, op persoonlijk niveau, als je zegt, ja, waarom zit ik de hele dag op mijn smartphone te swipen? Mm-hmm. En denk ik, is er weer een berichtje? Ja, dan ben je natuurlijk ook misschien een businessmodel van een Silicon Valley bedrijf. Ben jij eigenlijk aan het voeden? Dus iemand verdient geld aan jou. Ja, je bent zelf ook het product. Hè? Want jouw gedrag maakt dat er een profiel voor jou wordt ontwikkeld. En dat wordt verkocht door reclamebedrijven om jou weer producten, spulletjes te verkopen. Ja, en die spulletjes, daar krijgen we natuurlijk ook de afgelopen periode steeds meer van. Dus ik vind het wel bijzonder dat je leest, ja, biodiversiteit loopt terug. Dat gaat niet goed. Maar er zijn nu meer patenten bekend op aarde dan soorten. Dus ik noem het technodiversiteit. Dus de biodiversiteit gaat slecht. Technodiversiteit neemt heel erg toe. Wat is er aan de hand? Wij maken dat mee. Wij zijn die generatie die leeft in een tijd waarin sinds 2007 meer dan de helft van de wereldbevolking in een stad leeft. In plaats van, dat is een nieuw soort manier van mens zijn. Onlangs hebben wetenschappers uitgerekend dat als je alle technologie, als je dat allemaal op een weegschaal zou zetten, dus alle technologie op aarde, hè, dan, en dat is dan niet alleen je mobiele telefoon, maar ja, ook een auto, een vliegveld, gebouwen. Nou, dat hebben ze allemaal proberen te berekenen. Hoeveel weegt dat? Dat weegt dus meer dan al het leven op aarde. Alle planten, dieren, mensen, zwammen bij elkaar. En dat is ook iets dat, ja, dat is in de afgelopen decennia is dat gekanteld. Ja, ik kijk daarna, want iedereen weet dat onze aarde een biosfeer heeft. Die is er ook niet altijd geweest. Hè. Die is, we hadden eerst de geosfeer. Ja, de geosfeer, die was er eigenlijk vanaf het begin. Dus vanaf de knal. Ja, de knal was weer wat eerder, want dat is dan, men denkt, 13 miljard jaar geleden. En onze aarde bestaat ongeveer 4,5 miljard jaar. En in het begin was het een eenzame rots in de ruimte met een geosfeer inderdaad en wel vulkanische activiteit. En, maar er waren, was nog geen leven op aarde. Dat duurde maar liefst, ik geloof toch 2 miljard jaar, iets meer zelfs, bijna 3 miljard jaar voordat dat die biosfeer zich vormde. Dat er dus eerst hele kleine cellen kwamen en die gingen zich weer samen klonteren, vermenigvuldigen. En zo ontstond het leven en de biosfeer. Ja, en nog veel later pas verscheen de mens. Want de biosfeer was er ook al miljoenen jaren... Zonder ons, ja. En de dinosaurussen zijn er ook heel lang geweest als leven op aarde zonder ons. Wij zijn er eigenlijk net, maar onze aanwezigheid is bepaald niet onopgemerkt gebleven. Nee. Voor wie pas later de radio heeft kunnen aanzetten, naast mij zit Koert van Mensvoort. Hij is kunstenaar, wetenschapper, filosoof of, zoals we net concludeerden, iemand zonder beroep. En hij is een van de initiatiefnemers van de expositie Retro Future, die nu in het Evoluon in Eindhoven is te zien. Een tentoonstelling over de toekomst van gisteren. Nog even door over gisteren, want dan is daar de biosfeer, dan komen wij daar. Ja. En met de mens kwam de technologie. En wat is technologie? Is het feit dat wij vuur leerden maken, is dat ook technologie? Ja, dat is wel een van de allereerste uitvindingen. Hè? Dat wordt ook Prometheus die het vuur aan de mensen geeft. En dat wij ons daarmee tot een technologisch wezen ook, dat de omgeving naar de hand gaat zetten. Dus ja, mensen hebben hele verschillende definities van wat is technologie. Ik denk al heel snel bij technologie aan dingen met een stekker. Ja, dat is er één. Ja, of soms is het technologie, dat is alles dat nog niet helemaal goed werkt. Of technologie is eigenlijk alles dat is uitgevonden nadat ik geboren ben. Daarvoor was alles er al. Ja, daarvoor was alles er al. Dus ik ben geboren in een wereld. Nou, daar was al een boek en daar was al een huifkar. En dat is allemaal, ja, dat snap ik. Dat is natuurlijk. Maar ja, nu... De auto die na mijn tijd kwam is technologie. Ja, en de blockchain, dat is natuurlijk... En dat is nieuw. En dus dat... zo zie je het vaak ook. Maar dat komt omdat je natuurlijk zelf... ben je opgegroeid in een wereld waarvan je denkt... Ja, dit is de wereld. Dit is normaal. Het heeft ieder kind... En je ziet ook dat nu hele jonge kinderen, als je die een tijdschrift geeft, dan gaan ze soms zo'n swipe-beweging maken. En dan denken ze dat het een kapotte tablet is. Ja, en dan denken wij weer, dit gaat niet goed. Nee, maar dat dacht een eerdere generatie ook toen de televisie kwam. En zelfs toen de eerste boeken werden geïntroduceerd, waren er mensen die zeiden, ja, boeken, dat is echt heel gevaarlijk, want het is super slecht voor je geheugen. Je onthoudt helemaal niks meer. Ja. En ze hebben altijd wel een beetje gelijk en ook weer niet helemaal. Mijn definitie van technologie, ik ben al filosoof, dus wat abstracter, maar is eigenlijk de materialisatie van ons vernuft in de omgeving. Dus dat wij inventief zijn en dat we dat dan in de omgeving materialiseren. Dat vorm krijgt in de omgeving. Dus ook het vuur dat wij leerden maken... Ja, dus koken is een eerste uitvinding. Ja, andere dieren doen dat niet. En dat is ongeveer 200.000 jaar geleden bedacht door een geniale voorouder. Er was geen Nobelprijs op dat moment, maar die persoon had hem eigenlijk best wel verdiend. Dat je bedenkt van, hé, als ik nou mijn voedsel verwarm en eigenlijk voorverteer, voordat ik het inneem, dan kan ik meer calorieën in minder tijd binnenkrijgen. En dan kan ik die grote hersenen groeien. Ik denk niet dat er op die manier over na werd. Nee, ik denk zeker niet. Ik denk dat mensen dat ook toen al wat meer instruikelden. Dus misschien dat die reflectie van... oh, ik plaats nu eigenlijk mijn maag in de buitenwereld en dan meer... Nee, maar wel, dit werkt. Zo kan ik door mijn voedsel te koken... kan ik mezelf heel makkelijk voeden. Makkelijker dan een gorilla die de hele dag op een blaadje zit te kauwen. Ja, wat heel veel tijd kost. En er zijn nog mensen die een rauw voedseldieet aanhangen. Nou, dat kan. Dat is mooi. Dat is, dan doe je eigenlijk niet mee aan de uitvinding van je voedsel koken. En net als dat sommige mensen geen mobiele telefoon willen. Ja, struikelen we nog steeds in technologische uitvindingen? Ja, ik vind dat we bijna eigenlijk slaapwandelend die toekomst intreden. En dat is voor mij ook wel... ja, de reden om niet mensen ook wel een beetje wakker schudden en te zeggen van hey, laten we nou meer spreken over en meer praten en debatteren over wat er mogelijk aankomt. Want anders dan ga je eigenlijk met je ogen dicht, slaapwandelend, hobbel je van gadget naar gadget. En dan heb je helemaal geen beeld over wat dat met je leven doet. Dus nou ja, bijvoorbeeld sociale media, waar we het net al even over hadden. Ja, er is dus een heel slim techbedrijf die eigenlijk jou tot een product maakt en jou verkoopt. Maar ja, dat hadden mensen 10 jaar geleden echt niet door. En er is een hele generatie jonge kinderen die we, zonder dat we dat wij het door hadden, ja, hebben ze daar gewoon eigenlijk losgelaten. In het diepere gooien losgelaten. En dat heeft heel veel. Ja, dat geeft heel veel spanning. Want het is natuurlijk, het past helemaal niet bij je lichaam om de hele dag aan zo'n tablet geplakt te zitten. Maar kan het andersom? Kan je voordat er iets ontwikkeld wordt bedenken wat je ermee wil en vooral ook wat je er niet mee wil? Ja, ik denk nooit helemaal dat kan misschien niet helemaal, maar ik denk dat je het wel echt moet proberen. Dat het wel echt kan helpen. Ja. Ja, dus bijvoorbeeld, het kweekvleesonderzoek waar ik vroeg mee begonnen ben, daar waren wetenschappers bezig van we kunnen het maken en het is diervriendelijk en duurzaam. Maar de vraag die ik ook stelde, van, wat krijg ik dan op mijn bord? En wat voor eetcultuur, wat voor nieuwe gerechten komen er? Ja, en juist door daar ook tijd aan te besteden, breng je eigenlijk ook de cultuur in het technologische domein. En dat vind ik ook wel belangrijk, omdat vaak zijn het toch nerds, ingenieurs. Ja, die bouwen eigenlijk al die bijna vaak onzichtbare kathedralen waar wij vervolgens allemaal in gaan leven zonder dat we doorhebben. Ja, maar we snappen het ook niet meer. Nee, maar dat is ook heel fundamenteel. Of je nog als mens kunt, dat je nog kunt snappen wat er allemaal gebeurt. Dat is gewoon heel erg moeilijk geworden. Ik het niet meer kan. Nee? Nee? En hoe voelt dat? Ik heb wel vertrouwen in de mensheid. Ja? Ja. Fijn. ik voel me er niet onveilig onder. Maar ja, of dat terecht is, weet ik natuurlijk niet. Mm-hmm. Dus je vertrouwt erop dat bepaalde uitvindingen die je zelf niet kunt snappen, dat er andere mensen zijn die dat dan die wel voor snappen. En die ja, voor een beetje jou hetzelfde voor. Als ik heb ook geen medicijnen gestudeerd. Dus als ik ziek word, kan ik mezelf niet beter maken. Daar zijn anderen voor. Ja. Ja. Ja, nee, eens. En dat ja, dus op die manier geef ik wat technologische ontwikkelingen betreft ook mezelf een beetje uit handen. Daar zijn anderen voor. Daar is Koert van, daar ben jij voor. Nou, een beetje. Maar goed, ik moet wel dan een bekentenis doen, want ik snap ook niet alles, hè? Nee, wat trouwens wel zo is dat ik noem het dan oude natuur, maar daar kun je ook heel veel niet snappen. Dus als een appel aan een boom groeit, ja, ik kan die appel plukken en ik kan hem opeten, maar ik heb eigenlijk ook geen flauw idee hoe die appel, hoe het toch mogelijk is dat die vanuit een zaadje groeit. En wij mensen hebben daar natuurlijk ook ontzettend op gestudeerd en heel veel kennis vergaard. Maar zeker een aantal eeuwen geleden hadden mensen nog minder een idee. Ik denk nu nog steeds hoor, dat we heel veel weten over de omgeving om ons heen, maar ook heel weinig over hoe die biosfeer nou eigenlijk functioneert. Dat we die ook helemaal niet snappen. En ja, dat werkt wel. Dus dan denk ik, het is naïef om de hele technosfeer te willen snappen, dat gaat je niet lukken. Je hoofd ontploft al lang voordat je halverwege bent. Het is te moeilijk. Maar hoe ga je er toch in iets wat je niet helemaal snapt, hoe ga je er toch mee om? We slaan de natuur wel hoger aan dan de technologie, heb ik het idee, als mensen. In onze cultuur doen we dat. Alleen we zijn ook het vaak wel een beetje aan het romantiseren. Want de natuur is zo mooi nog niet? Nou, natuur is mooi, is harmonieus, is gebalanceerd, is prachtig, maar is ook heel wreed, onvoorspelbaar, amoreel. Een vulkaanuitbarsting, ook hoe dieren met elkaar omgaan, dat is eigenlijk niet fijn. ja, infecties, een virus is ook natuur. Nou ja, hoe leuk is dat virus? Niet leuk, weten we nu. En het komt denk ik een beetje omdat we ook in onze samenleving zijn heel veel beelden van natuur. Eigenlijk vanuit de Bambi-film komt dat altijd. Ja, die natuur als eigenlijk het prachtige paradijs. Met dat, bloemetjes en vogeltjes. En... Ja, en die manier van kijken naar de natuur, die is misschien ruim een eeuw oud. Want juist daarvoor toen wilden we het onder controle krijgen. Nou, of was het er gewoon? Ik denk in de 20e eeuw is ook heel erg die houding ontstaan van we gaan de natuur eronder krijgen. Nou, dat is ook zo naïef. Hè? Dat is zo ouderwets om dat te denken. Ja, maar van die rechte dijken. Ja, als je uit een land komt waar we dijken maken, dan maak je wel eens een kans. Nou ja, Nederland is wel heel bijzonder in de wereld hoor. Want in de 18e eeuw was het Franse filosoof Voltaire die zei: God heeft de wereld gemaakt, behalve Nederland. Dat hebben ze zelf gedaan. Nou, precies. En dat is ook een beetje zo, want hier in Nederland is natuurlijk iedere vierkante centimeter, daar is via een beleidsnota over bepaald wat daar mag zijn. Dus we bepalen dan dat stuk is natuur en dit niet. Wij bouwen ook natuur, hè? Bossen. Bossen. Alle bossen in Nederland zijn feitelijk aangelegd. Ja. In Polen is nog een stukje oerbos, maar verder in Europa is het allemaal weggekapt en weer wat teruggeplant. En zo'n gebied als de Oostvaardersplassen is in Flevoland is ook heel interessant dat we dan een hele provincie hebben gewonnen van de oceaan en ingepolderd. En daar was een stuk in wat eigenlijk een industriegebied zou worden, maar het ging niet zo goed met de economie. En toen is gezegd, nou, dan maken we daar een natuurgebied, dan laten we het vrij. We bouwen natuur. Dat gebeurt eigenlijk nergens anders in de wereld. Kunnen we in plaats van de natuur eronder krijgen, met technologie de natuur ook helpen? Als je kijkt naar de klimaatproblematiek. Kunnen wij met onze technologie iets teruggeven aan die natuur? Ja, dat is wat. Ik denk dat dat precies is wat er moet gebeuren. En ik ben er zelf eigenlijk op zoek naar een ontluikend liefdesverhaal tussen biologie en technologie. Dat die in een soort gelukkig samen zijn, harmonieus huwelijk kunnen aangaan. Maar nu moeten ze elkaar nog tegenkomen. Ja, zeker. We hadden het net al even over die 20e eeuw en hoe we daar technologie hebben gezien. Want dat komt al wel uit de eerdere periode. De verlichting, kennis is macht. Hè? Die combinatie van ik snap het en dan heb ik macht. Inmiddels leren we, je kunt heel veel snappen en je kunt heel veel maken, maar terwijl je dat aan het doen bent, verlies je ook weer controle, want is er een ander soort dynamiek. En ik denk dat we dus veel meer moeten inzetten op het balanceren van technologie met de biologie die er al is. En dat klinkt misschien een beetje abstract en tegelijkertijd zie je het wel steeds meer. Het klinkt heel abstract. Ja, heel abstract, ja. Ja, want hoe gaan we dat doen? Ja, iets wat ik bijvoorbeeld heel inspirerend vind, dat heb ik dan gezien in India, dat daar zijn wortelbruggen. Daar groeien mensen bruggen. En het is radio, dus ik zal omschrijven dat wat er dan gebeurt, is dat ze hebben een rivier en dan aan twee weerszijden van de rivier staat een boom. En die wortelen van die boom die worden dan aan elkaar geknoopt. En dan heb je al een soort draad over die rivier. Een touwbrug misschien. Een touwbrug. En dat blijf je dan de hele tijd doen. En die wortelen van die boom die blijven groeien en die blijf je verbinden. En dan groei je dus een brug over die rivier. En het ziet er ook prachtig uit. En hij wordt ook steeds sterker. Dat is zo'n andere methode dan dat je zegt, ik heb een blauwdruk en dan constructie en dan ga ik beton gieten en dan daarna moet ik het onderhouden, want anders brokkelt het weer af en stort het in elkaar. Dus het meer sturen van dat soort van groei om ons heen. Ik denk dat dat als methode dat ook wel opkomend is. Maar het klinkt ook een beetje abstract, omdat ik moet zeggen, ik leef nu nog in een wereld waar ik dan denk, oh, next nature en happy marriage tussen biologie en technologie. Maar volgens als ik om me heen kijk en ik zie alle gebouwen en de wegen, het is dat allemaal niet op die manier aangelegd. Nee, dus te laat. Nou, het kan nog. Ik denk sterker nog, het gaat, ja, dat, dat gaat gebeuren. Want ja, net als dat als je 2 eeuwen teruggaat, toen waren er geen wolkenkrabbers. Want er werd niet gebouwd met staal en beton. En bouwen met staal en beton, dat is nou precies die 20e eeuwse modernistische methode van, ja, ik snap het en ik bouw het en ik zet het naar mijn hand. Als we nu anders gaan denken over onze omgang met technologie en onze rol in de wereld, dan gaan we op een gegeven moment ook anders bouwen, we gaan anders ontwerpen. De wereld gaat er gewoon anders uitzien. Ik kan eigenlijk niet wachten. En ingrijpen in ons ecosysteem met technologie? Ja, ja, pas op. En tegelijkertijd is het ook een beetje wat wij mensen doen. Net, dus, ja, net als dat een bever bouwt een dam, dat hoort bij die bever. En een vogeltje bouwt een nest en dat hoort bij dat vogeltje. Ja, en wij mensen, wij zijn dus die gekke soort die daar dan nog net een tandje verder in gaat. Want we gaan spiegels in de woestijn zetten om het zonlicht terug te krijgen. Ja, dat is natuurlijk, ja, wat we allemaal al doen. En ja, ja, en werken dat soort dingen? Ja, vaak niet helemaal zoals je denkt. Ja, ja, maar want dat voorbeeld van die spiegels in de woestijn, gebeurt dat al? Ja, er zijn, nou ja, er zijn vaak nog prototypes, maar er zijn, ja, zonnecentrales, hè, waar dan met heel veel spiegels wordt het zonlicht op één punt gestraald. Dat wordt dan opgewarmd en er wordt energie uitgehaald. Dus eigenlijk een soort alternatief zonnepaneel en dan heel erg op schaal. Dus ja, ik geloof wel heel erg in allerlei vormen van zonne-energie. Dus dat wij nu nog ja, gas en olie uit de aarde, eigenlijk uit de geosfeer aan het oppompen zijn. En dat aan het opbranden zijn. Ja, die zit nu in die transitie dat we iets slimmers bedenken. En wat wel weer bijzonder is, die olie die wij oppompen, dat is eigenlijk afval van planten die miljoenen jaren geleden leefden. Ja, dus, geperst. Ja, je zou zelf kunnen zeggen dat, ja, de natuur heeft de mens bedacht om dat afval op te ruimen. Maar ik weet niet of dat helemaal klopt. Maar, ja. Dan heeft de natuur misschien een beetje spijt van de vorm waar ze voor gekozen heeft. Ik weet niet of de natuur spijt heeft van de mens. Maar denk jij dat, dat? Nou, weet ik niet. Het wordt natuurlijk wel gezegd. Want wij zijn overbodig. De natuur redt het ook wel zonder ons. Dat is zeker zo, ja. Maar even lange termijn denken. Want ja, en dan echt extreem lange termijn. De zon raakt een keer op. Dat duurt 5 miljard jaar. Dus. En er is bedacht, of men denkt dat die, voordat die opgaat, gaat die opzwellen en dan roostert die de aarde. Dus over 5 miljard jaar, dan is de zon aan het einde van de levensduur en dan wordt de aarde geroosterd. Hoe gaan we die ramp afwenden? Gaan we daar nu al over nadenken? Nou, de enige manier waarop het leven gered kan worden is door intelligent leven zoals de mens. Dat kan zorgen dat we hebben tijd, hè, 5 miljard jaar. Maar dat er iets gebeurt op die aarde waardoor het leven, ja, een weg vindt, naar een andere plek gaat. Dat gaan de cavia's en de katten, die gaan dat niet voor ons fixen. Dus wat dat betreft denk ik wel weer van, het leven heeft toch ook die gekke menselijke zorg nodig om op de lange termijn verder te kunnen. Ik was een optimistisch persoon, hè? Ja, ik hoor het. Ja. Je bent ook een optimistisch persoon dat heeft nagedacht over technologische baarmoeders. Ja, dat is ook zo'n project dat we hebben gedaan. Ja, wat is dat? Nou, ja, hij komt eraan, de kunstmatige baarmoeder. Wetenschappers zijn bezig om eigenlijk, nou ja, jonge kinderen, te vroeg geboren kinderen te redden. Daar zijn we, nou, al heel veel beter in dan een aantal decennia geleden. En we worden er ook steeds beter in. Dus dan op een gegeven moment is het 28 weken, 25, 23 weken. Aan de andere kant, met ja, het ontstaan van het leven, kunnen we met IVF een eitje bevruchten en implanteren. En dat kunnen we ook, ja, dan wat later doen. Daar zit op een gegeven moment zit daar maar een paar weken tussen. Ja. Dus ik, ja, een aantal jaren geleden sprak ik ook op een gynaecologiecongres. En daar ging het ook over van, was zo'n gynaecoloog. Die zei, ja, inderdaad, er zit nog maar een paar weken tussen. En stel je voor dat we dus vroeggeboren kinderen nog vroeger kunnen gaan redden. Dan op een gegeven moment is de baarmoeder overbodig. Ja, dat is dan ook weer zoiets dat ik denk, wat? Wat? Want en is dit dan, zijn dit weer die verschrikkelijke mannelijke ingenieurs die de magie van het leven aan de vrouw willen ontfutselen? Of is dit juist een feministisch project om de ultieme gelijkheid tussen de seksen te bewerkstelligen? Ja, ik weet dan het antwoord niet, maar dat... Want dan kan de vrouw zeggen, neem jij nu die baarmoeder maar eens mee naar je werk. Als je inderdaad een kunstmatige baarmoeder hebt, dan... Of ja, dat hebben we ook. En dat heeft een van de mensen uit ons team, Hendrik-Jan Grieving, die heeft zich opgeworpen door allerlei... Als vader? Dat op een bepaald moment wordt het wel persoonlijk. Want het is inderdaad een bepaald... Ja, heb je de kinderwens of als man? Hoe ga je daarmee om? Een hele reeks kunstmatige baarmoeders bedacht en ontwikkeld. En dan met elkaar praten van, welke wil je nou? Wil je deze nou? Dus dat scenario waarin je als vrouw kunt zeggen van, ja, en nu vandaag ben jij maar even zwanger, dude. Draag jij de baarmoeder maar even. Ja, dat is technisch nog echt wel heel ver weg. Maar het is wel heel grappig om over na te denken. En willen we dat dan? Ja, want het zijn natuurlijk ook ethische vraagstukken. Ja, absoluut. Ja, want ja, iedere nieuwe uitvinding levert vaak ook, ja, niet alleen nieuwe producten, maar ook nieuwe gedragingen en nieuwe ethiek. Ja, want nu we het toch over de conceptie hebben, ik las iets over de nano-supermarkt waarin je geslachtsbepalende condooms. Ja, die hebben we ook gemaakt. Ja. Gemaakt ook echt. Nou, is gewoon een prototype. Is een fictief prototype. Ja, is wel onderzocht van, zou dit kunnen? Wat is het idee erachter? Nou, deze boy-girl condoom. Dus je gebruikt dan niet een condoom om te zorgen dat je niet zwanger wordt, maar om te bepalen of je een jongetje of een meisje krijgt. Nou, die hebben ook een beetje vorm gegeven voor de Chinese markt. Want daar speelt dit. En ik vind dit wel heel interessant om te zien dat ik dan een jong stelletje binnen zie komen in dat project. En die beginnen daar over de boy girl. En ja, zij zegt van, ja, maar ik wil gewoon een meisje, dus ik zou dit wel kopen. Want de meisjescellen, nee, die kunnen door het condoom heen. Ja, dat is de visie. En we hebben dat technisch niet uitgevoerd, hè, voor de duidelijkheid. Want dat is dan nog te moeilijk. Maar dat is dus eigenlijk geen science fiction, maar design fiction. What if? Stel je voor dat we zo'n condoom kunnen maken waar je gewoon inderdaad, hoe zit het ook alweer, XX, XY-chromosoom, dat je dat gewoon uit kunt selecteren. En dan gebruik je het blauwe condoom als je een jongetje wil, en het roze condoom gebruik je als je dan toch liever een meisje wil. Ik denk meteen, dat moeten we verbieden. Dat denk jij? Ja. Ja. Ja. Waarom? Waarom vind je dat dat verboden moet zijn? Omdat, wat gebeurt er als de meeste mensen een jongetje kiezen? Nou ja, dat is de afgelopen decennia in China dus gebeurd. Ja. Ja, en dan krijg je een hele rare wereld. Nou, en ik kan me voorstellen dat als je dan inderdaad naar China kijkt met de een-kind-politiek, en dat betekent dat meisjes te vondeling worden gelegd. Ja, dan nog liever zo'n condoom. Dan kun je weer zeggen, het is juist ethisch om te zorgen dat... Dat er minder abortussen zijn, nog minder vondeling. Maar het zijn ingewikkelde dingen. Zoals je net al zei, soms is de technologie zo snel gegaan dat we niet stil hebben gestaan bij de gevolgen. Heel vaak, ja. En het is natuurlijk ook heel moeilijk, want het gaat ook zo razendsnel. Dat, ja, wij, ieder mens op aarde heeft te maken met technologische verandering. En iedereen heeft ook een keuze van, ja, ga ik het wel of niet gebruiken? En soms heb je niet echt een keuze, want dan wordt het min of meer... Of dan heb je... Ja, wanneer heb je het nou nodig? Hè? Ja, dat is het echt. Wat is echt essentieel? Er zijn nu meer mensen op de planeet die toegang hebben tot een mobiele telefoon dan mensen die toegang hebben tot schoon water. Waarom? Ja, omdat onze prioriteiten verkeerd liggen. Ja, en omdat er een businessmodel zit op iemand een mobiele telefoon te verkopen en schoon water dan wat minder. Dus daar kom je natuurlijk ook weer op de dynamiek van kapitalisme, bedrijven, geld, dat allemaal stuurt. Ja. Ja. Mag ik in dat kader ook nog even vragen of het Twitter-implantaat ooit gerealiseerd gaat worden? Ja, dit is ook een goed voorbeeld van. Want het Twitter-implantaat is dus een klein kunstmatig kiesje. Dat kun je op de plek waar je verstandskies dan zat. Daar heb je ruimte, hè? Dus dan kun je gewoon met je tandarts een implantaat in laten zetten. Wat vervolgens alles gaat twitteren of op sociale media deelt. Wat er in je lichaam gebeurt. Als ik veel hard loop, wordt het getwitterd. Als ik een sigaret rook, is het ook tweet. Een biertje drinken. Een biertje drinken, dat wordt. En de zorgverzekeraar. Frikandel eten. Frikandel, ja, dat is dan. Ja. Nou ja, je zorgverzekeraar die biedt je dat gratis aan, want die wil graag deze informatie. Nou, dit bestaat dan natuurlijk nog niet echt. Wij hebben dit bedacht. Nou, er bestaat natuurlijk ook geen gratis informatie. Inderdaad, ja. Ja, ja, op een gegeven moment. Dit is al gaat, als ik ga drinken. Als ik stel nou dat ik 2 glazen wijn per dag drink, gaat dan mijn premie omhoog. Ja, en is dat een wereld waarin je wil leven met persoonlijke gezondheidszorg? Maar ja. Want technologie kan wat dat betreft natuurlijk ook gevaarlijk zijn. Heel gevaarlijk, ja. Want kennis is macht, maar technologie duidelijk ook, of niet? Nou ja, degene die bepaalde toegang heeft tot bepaalde technologieën, die heeft daarmee ook macht over een ander. Of die heeft privileges boven een ander. Technologieprivileges hebben we het dan ook, ja, noemen we het ook wel. En dat is, ja, dat zit ook op allerlei. Dat is natuurlijk nu hebben mensen al technologieprivileges, neem ik aan. Absoluut, ja, zeker. Ja. Want wat zijn jouw technologieprivileges? Oh, ik zit heel hoog. Ik heb sowieso ontzettend veel privileges. Ik ben een witte, hoogopgeleide man. Ik ben ook nog hetero. In Nederland. Ik ben niet in de Randstad geboren. Dat is geloof ik dan één vinkje. En ja, qua technologie is het zo dat ik ben hoogopgeleid en ik heb geen tekort aan persoonlijk budget. Dus ik kan gewoon, als ik denk, dat is een leuke telefoon, dan kan ik die kopen. Als ik dan denk van, nu moet ik elektrisch gaan rijden, dan doe ik dat. En dan vervolgens dan kom ik bij de supermarkt, staat iemand met een straatkrantje en dan wil ik een straatkrantje kopen en dan besef ik dat ik geen contant geld op zak heb. En dan denk ik, ja, vroeger kon je iemand nog een muntje geven, maar dat wordt ook onmogelijk gemaakt. Dus dan zit er iemand tegenover je met heel weinig privileges, waar je ook geen contact meer mee kunt hebben. Dat is dan wel even een moment om daarover na te denken. Ja, en een oplossing voor te verzinnen. Ja. Ja, dus, nou ja, goed, in dit geval, dan is de keuze, moeten we allemaal weer met muntjes in onze broekzak gaan lopen, of moeten we toch die zwerver iets met een QR-code en dat hij het heel handig toch kan doen. Alleen, ja, sommige mensen die kiezen ervoor om niet mee te draaien in het grid. En ja, die willen geen bankrekening, die willen geen pinpas. Die willen als scharrel mensen leven. En daar heb ik ook wel weer heel veel waardering voor. Maar het wordt steeds moeilijker om als autonome, onafhankelijke scharrelmens in Nederland je bestaan te hebben. En de grap is, je kunt dan ook zeggen, ik verkoop mijn huis, ik verkoop mijn auto en ik ga naar Zuid-Amerika in de bossen en daar ga ik dan op een vuurtje koken en daar leven. En dat lijkt misschien voor een vakantie is het aantrekkelijk, maar ja, toch zijn er maar heel weinig mensen die dat ook echt doen. Ja, dus leven de technologie. Ja, technologie heeft ons ook veel gebracht. Dat mogen we ook beseffen. Dankjewel, Koert. In het Evaluon in Eindhoven is tot en met 23 maart de tentoonstelling Retro Future over de toekomst van gisteren te zien. Dit was Nooit Meer Slapen. Ons programma is ook terug te luisteren als podcast. En abonneren hierop is handig en kan via elke podcast-app. Hierna kunnen we luisteren naar Misha. En morgennacht is schrijver en scenarist Manon Spierenburg mijn gast. Zij schreef het boek Doof over hoe zij erachter kwam dat het niet de mensen waren die steeds gekkere dingen zeiden, maar dat zij het was die langzaam haar gehoor verloor. Nog een goede nacht. Yeah. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.